أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz En'am suresi ile başlıyor. En'am suresi ana konusu olarak İslam inancıdır. Yani İslam akidesini, İslam inancını öğrenmek istiyorsak En'am suresini birkaç tefsirden baştan sona okumak lazım. İnancımızdaki sakatlıklar nelerdir? Doğru olarak bildiğimiz fakat yanlış olan, hurafe olan, cahiliye adeti olan şeyler nelerdir? Öğrenmek için En'am suresini güzelce birkaç tefsirden okumak lazım ki inancımız düzelsin, itikadımız düzelince amelimiz de düzelecek ve böylelikle cenneti elde etmiş olacağız. Evet, İslam inancıdır ana konusu bu sure içerisinde. Bu sure içerisinde tek Allah'a inanmanın, ahirete inanmanın, peygamberlere inanmanın belli başlı ilkeleri farklı yönlerden anlatılır. Ayrıca müşriklerin yanlış inançları da reddedilir bu sure içerisinde. Allah'ın dışında başka tanrısal nitelikler yakıştırılan her türlü sistemin yaptığı her şey bu sure içerisinde reddedilir. Ve onların yaptıklarına doğru cevaplar verilir ve onlar uyarılır. Sure Hazreti Peygamber ve izleyicilerini teselli eder. Ayrıca Araplar İbrahim soyundan olmakla övündükleri için İbrahim Peygamber'in olayına da değinilir bu sure içerisinde. Böylece putperest Arapların karşı çıktıkları Hazreti Muhammed'in misyonunun İbrahim peygamberle aynı olduğu hatırlatılarak ispatlanır. Yine aynı bağlamda ayetlerde eleştirilen Yahudilere Kur'an ayetlerinin Tevrat'la karşılaştırılıp arasındaki benzerlik de gösterilerek Kur'an'a inanmamak hakkındaki gereksiz mazeretlerini bırakıp kıyamet gününün azabından kurtulmaları için Kur'an hidayetini benimsemelerine davet edilir. Gelin Kur'an hidayetine, gelin Allah'ın yoluna, gelin Allah'ın sistemine denilir. Evet, bu sureye 83. ayetinde geçen hüccet kelimesinden dolayı hüccet yani sağlam delil manası da verilir veya ismi de verilir. Yani surenin ismi En'am'dır. Ayrıca hüccet sağlam delil ismi de veriliyor bu sureye. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlıyoruz. Dünyada herkese ahirette sadece müminler rahmetini alan Allah adına başlıyoruz bu sureye bize de. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda ve ce'alez zulümâti vel nûr. Sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Her türlü eksiksiz övgüler gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Evet. Her türlü eksiksiz övgüler gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Karanlıklar. Karanlıklar çoktur, aydınlık tektir. Ama sümmellezine keferu bi rabbihim ya'dilûn. Buna rağmen kafirler, buna rağmen müşrikler, buna rağmen inanmayanlar, bunca ayet ve delillerden sonra Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden bu kafirler, hala Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştırarak onları Allah'a denk tutuyorlar. Putları Allah'a denk tutuyorlar. Kendi kanunlarını, firavunlarını, nemrutlarını Allah'a denk tutuyorlar, eş tutuyorlar. Allah gibi sayıyorlar. Allah'tan geleni onlar da getirebilir zannediyorlar. Evet, Allah nur olarak, İslam olarak, şeriat olarak, tek olarak İslam'ı yaratmıştır. İslam'ı meydana getirmiştir. Onun dışında pek çok karanlıklar meydana getirmiştir. Karanlıklardan kurtulmak isteyen aydınlığa dönmelidir. Aydınlık İslam'dır, aydınlık Müslümanlıktır. İkinci ayet. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ سُمَّ قَضَى اَجَلًا وَاَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ سُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. O Allah sizi çamurdan yaratıp dünyadaki yaşantınızı belli bir süre ile sınırlandırmıştır. Evet, Allah dünyada bizi çamurdan yaratarak ilk atamız Adem'i çamurdan yaratmak suretiyle bu dünyadaki yaşantımızı da belli bir süre ile sınırlandırmıştır. İnsanlar ölümsüz değildir. Ölümsüz olamazlar, mutlaka ölecekler. Mutlaka sonu ölümdür, her şeyin sonu ölümdür. Yaşlı, genç, ihtiyar herkes ölecektir. Geç veya erken herkes ölecektir, mutlaka ölüm gelecektir insanların başına. Dolayısıyla Allah bu dünyada bizi yaratmış, yarattığı bu ömür içerisinde de bize belli bir süre vermiştir. Belli bir süre ile ömrümüzü sınırlandırmıştır. Evet, insanlar belli bir süre sonra mutlaka öleceklerdir. Bir de yalnızca onun tarafından bilinip tespit edilen bir süre, yani kıyamet vardır ki ey kafirler, diriltileceğiniz o gün, o son süreden hala şüphe mi ediyorsunuz? O günden şüphe mi ediyorsunuz? Mutlaka diriltileceksiniz. Mutlaka ölüm var. Sonunda ölüm mutlaka gelecek. Öyleyse ey kafirler, siz böyle bir günden şüpheniz mi var? Sizin ömrünüz bitecek, dünyanın da ömrü bitecek. Bu ömrün bitmesinden sonra sizin işiniz de bitecek ve hesabınız görülecek. Bir gün mahşer yerine kaldırılacaksınız. Dolayısıyla o günden şüpheniz mi var sizin ey kafirler? Ey inanmayanlar, ey Allah'a, peygambere ortaklar ve denkler sayan kimseler. Ve huvallahu fissemavati ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve ya'lemu ma teksibun. O göklerde de yerde de Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı, hayır ve şer ne kazanacağınızı bilen de O'dur. Evet, o Allah ki göklerde de yerde O hakimdir, O hükümrandır. O'nun ilahlığı göklerde de yerde de devamlıdır. Materyalist tarih felsefecileri diyorlar ki, yerleri gökleri Allah yarattı fakat istirahate çekildi. Gökte şu anda istirahat ediyor. Yeryüzündeki kanunları biz yaparız. Yeryüzündeki insanların idaresini biz ayarlarız demek suretiyle Allah'ı göklere hapsedip yeryüzündeki idareyi ellerine almaya çalışıyorlar. Allah da felsefenin o unsurunu kırmak üzere bu ayet-i kerimede diyor ki En'am suremizin 3. ayet-i kerimesinde ve huvallahu fissemavati ve fil ardı. O Allah ki göklerde ve yerde her şey O'nundur. Evet, o Allah ki göklerde ve yerde hüküm, hakimiyet, hükümranlık O'na aittir. Göklerin de yerin de yeryüzünün de idaresi O'na aittir. Her şeyi idare eden O'dur. Dolayısıyla göklerde de hakimiyet O'nundur. Yıldız, her türlü yıldızlar, ay ve güneş O'nun emriyle, bulutlar O'nun emriyle hareket etmekte ve hayatını devam ettirip gitmektedir. Evet, o Allah ki ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve ya'lemu ma teksibun. Sizin gizlinizi, açığınızı, hayır ve şer ne kazanacağınızı da bilen O'dur. Evet, o Allah gizli, açık, hayır, şer ne varsa hepsini O biliyor. Her şeyi bilen O. Göklerin yerin sahibi, göklerin yerin hükümdarı O ise her şeyi bilen de ancak O'dur, başkası olamaz. 4. ayet. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُرْزِيمٍ. Ama onlara ne zaman Rablerinden bir mesaj gelse, onlar ona hemen sırt çevirirler. Kafirler, Allah'tan gelen gerçeği örtbas etmeye alışkanlık haline getirirler. Ne zaman bir ayet gelse, ne zaman peygamber bir mucize gösterse, ona hemen sırt çevirirler. Ondan yüz çevirirler. O ayete, o Allah'ın gönderdiği mucizeye ve o peygambere yan çizerler, sırt çevirirler, ondan yana olmazlar, onun safında yer almazlar, onun karşıtı oluverirler. Fakat kezzebu bil hakki lemma ca'ahum fesevfe ye'tihim enba'u ma kanu bihi yestehzi'un. Ve böylece şimdi kendilerine gelen bu Kur'an gerçeğini yalanladılar. Ama kendisiyle alay ettikleri mesajın haber verdiği şeyler başlarına gelecek ve böylece gerçeği anlamış olacaklardır. O kafirler bir gün mutlaka Allah'ın huzurunda mahşer yerinde toplanacaklar ve cevabını vereceklerdir. Bugün peygamberi yalanlayanlar yarın kıyamet günü mahşer yerinde alay ettikleri peygamberi, peygamberin getirdiği sistemi o gün doğruyu gerçeği bilerek o gün başlarına geleceği anlamış olacaklar. O gün cehenneme yuvarlanacaklarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. 6. ayet. Elem yarav kem ehlekna min qablihim min qarnin mekkennahum fil ardı ma lem numekkin lekum ve arsalna semaa aleyhim midrara ve cealna el enhara tecri min tahtihim fe ehleknahum bi zunubihim ve enşa'na min ba'dihim qarnan aharin. Onlardan önce nice nesiller yok ettiğimizi görmezler mi onlar? O Mekke müşrikleri, Arap Yarımadası'nda yaşayan kervanlarıyla, ticaret kervanlarıyla Yemen tarafına, Mısır tarafına gidip gelirken nice kavimlerin ve toplumların helak edildiğini görmezler mi onlar? Evet. Mekkennâhum fil ardı. Onlardan önce onlar yaşamıştı o yeryüzünde. Şimdi onların yerine siz yaşamaya başladınız. Şimdi siz yaşıyorsunuz. Sizden önce nice kimseler geldi geçti o toprak parçaları üzerinden. Görmüyor musunuz onların harabelerini? Görmüyor musunuz onların kalıntılarını? Onlara size vermediğimiz tüm imkanları da vermiştik biz. Evet. Mekkennâhum fil ardı mâ lem nümekkin leküm. Size vermediğimiz büyük imkanları, size vermediğimiz büyük büyük imkanları, teknolojik imkanları, her türlü ilimde ve bilgide yetkiyi, tasarrufu onlara vermiştik. Evet. Onlar sizden daha güçlüydüler. Onlar sizden her yönden daha güçlü ve becerikliydiler. Ama netice ne oldu? Ve ersenne semâ'a aleyhim midrâra. Gökten üzerlerine bol bol yağmurlar gönderdi. Çok bereketli hayatlar nasip ettik onlara. Bereketler içerisinde yüzdüler adeta. Ve cealnel enhâra tecrî min tahtihim. Altlarından ırmaklar aktırdık. Evet. Onların bulundukları memleketlerden ırmaklar aktı. Nehirler çağıldadı. Evet. Bol bol suyla bereketli arazileri sulandı. Ayrıca ırmaklardan da nehirleri aktırdık. Ama netice Müslüman olmadıkları için, peygamberlere kulak asmadıkları için, peygamberlere gelen mesajı yalanladıkları ve onların safında yer almadıkları için netice fehleknâhum bizunûbihim. Onları o araziler içerisinde yaşayan o tertemiz, mümbit, bereketli arazilerdeki imkanlar içerisinde yaşayan o insanları günahlarından dolayı yok ediverdik. Fehleknâhum bizunûbihim. O günahlarından dolayı onların işini bitirdik. Helak ettik, perişan ettik de ve enşe'nâ min ba'dihim karnen âkharîn. Evet, onların yerine başka insanlar geçirdik. Yani siz geçtiniz. Sizden evvel bu yeryüzünde pek çok insan yaşıyordu. Şimdi onların yerine siz yaşıyorsunuz. Onlar geldiler, geçtiler. Onlar bir ümmetti. Yapıp ettikleri kendisine aitti. İyilik yaptılarsa cenneti elde ettiler. Kötülük yaptılarsa cehennemi kazanmış oldular. Şu anda siz yeryüzünde imtihan olunuyorsunuz. Şu anda siz yeryüzünde her türlü imkan içerisinde bulunmaktasınız. Dolayısıyla siz bu durumda onların yerine geçirilmiş durumdasınız. Şu anda imtihan sizin aleyhinizde veya aleyhinizde tecelli etmeye başladı. Alacağınız tavır ve davranışlara göre bu imtihanda ya kazananlardan olacaksınız veya kaybedenlerden olacaksınız. Evet. 7. ayet. En'am suresi 7. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا ف۪ي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ. Ey peygamber! Biz sana yazılı bir kitap göndermiş olsaydık ve o gönderdiğimiz kitaba onlar kendi elleriyle dokunmuş olsalardı, yani gökten Allah Cibril vasıtasıyla vahiy indirmemiş olsaydı da plakalar halinde, kartonlar, kağıtlar üzerinde, mukavalar üzerinde ayetler öylece inseydi, onlar da o inen ayetleri bizzat elleriyle dokunsalar, gözleriyle görselerdi. Evet. Yani gerçekten Allah'tan olduğunu böylece bilselerdi. Felemesuhu biyedihim. Elleriyle dokunmuş olsalardı bile gökten inen o levhalara, o plakalara, o kartonlara, o kağıt parçalarına. Lekalellezine keferu in haza illa sihrun mubin. O kafirler derlerdi ki, o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler derlerdi ki, kesinlikle bu apaçık bir büyüden başkası değildir. Bu büyü yapıyor, sihir yapıyor ve bizim üzerimize vahiyle inen şeyleri kağıt halinde, karton halinde yazılı olarak döküveriyor derlerdi. Yine de inanmazlardı. Yine senin yaptığın büyü olduğunu söyleyiverirlerdi. Her zaman öyle olmuş. Her türlü mucizeyi görmüşler. Geçmiş toplumlar inanmamışlar. İnanan çok az kişi, peygamberi tasdik eden çok az kişi, pek çoğu inkar ederek pek çoğu Allah yolundan ayrılmışlar ve başka yollara veya kendi üzerinde bulundukları yollarda devam etmişler, gitmişler. 8. ayet. En'am suresi 8. Ve kâlû levlâ unzile aleyhi melekün ve lev enzelnâ meleken legudiyel emru sümme lâ yunzarû. Onlar ayrıca ona bizim de görebileceğimiz bir melek gönderilmeli değil miydi dediler. Böyle peygamber mi olur canım? Peygamberin yanında bir melek gelmeli. O melek bize demeli ki bu Allah'ın peygamberidir. İnanmazsanız kanatlarımla sizi öldürürüm. Veya değişik şekillerde sizi ezerim, bozarım demesi lazımdı. Bu gariban bir insan bana vahiy geldiğini söylüyor ve gelenleri bize aktarıyor. Olmaz böyle şey. Onun yanında bir de kendisini destekleyen melek olmalıydı dediler. Melek olmalı değil miydi dediler. Evet. وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْاَمْرُ سُمَّ لَا يُنْزَرُوا. Eğer biz öyle bir melek indirseydik, her şeyin hükmü verilip yeryüzünde yok edilmeleri gerçekleşmiş olan eski kavimler gibi bunların da işi biterdi. Onların tevbe etmelerine de zaman bırakılmaz, hiçbir fırsat da tanınmazdı onlara. Evet. Melek gelirse zaten helak eder. İşte Lut kavmi için melekler geldiler ve helak ettiler, yok ettiler o toplumu. Evet. Lut'un toplumuna gelen melekler orayı helak etmeye geldi. Melek gelirse anında helak eder. Allah yine rahmetiyle muamele ederek melek göndermedi peygamberleriyle birlikte. Gönderilseydi onların da işi çabucak bitirilecekti. Evet, En'am suresi 9. ayet. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. Eğer biz o peygamberle birlikte melek gönderseydik veya biz peygamberi melek olarak göndermiş olsaydık, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, yine onu bir insan şeklinde gönderecektik. Çünkü insanlara gönderilen bir Kur'an'dı bu. İnsanlara gönderilen bir kitaptı bu. Mutlaka insan şeklinde gelecekti o. Yine bu durumda وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوا. Yine bu insan mı melek mi diye kuşkuya düşerlerdi. Bu gerçekten insan mı yoksa melek mi diye itirazı basarlardı. Yine inanmamak için onlar itiraz ediverirlerdi bu gelen insan şeklindeki meleğe de. Melek şeklinde gönderseydik zaten tahammül edemezlerdi. Melek şeklinde göndersek zaten helak ederdi, onların işini bitirirdi. İnsan şeklinde göndermemiz gerekirdi. Öyle göndersek bile yine aynı kuşkuyu ve şüpheyi üzerlerinde taşıdıkları için yine kuşkuya kapılırlardı onlar. 10. ayet. En'am suresi 10. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَهَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Senden önce de pek çok peygamberler ve elçiler alaya alınmıştı. Evet. Senden önceki peygamberleri de kendi toplumları alay ve eğlenceye almışlardı. Onların peygamber olduğunu kabul etmemişlerdi. Alay etmişlerdi onlarla. Eğlenmişlerdi onlarla. Ama netice ne oldu? فَهَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ama alaya aldıkları şey peygamberleri küçümseyenleri perişan etti. Azap dediler, gelen azapla perişan oldular. Acele azabı göster dediler, o azap geldi ve perişan oldular, yok oldular, gittiler. Azabı da acele istiyorlardı. Önceki toplumlardaki insanlar da peygamberlerine diyorlardı ki azap ne zamansa gelsin de görelim bakalım. Neticede azap geldi ve işleri bitirildi. Önceki toplumların hepsi komple helak edildiler. Sadece inananlar ve peygamberler kurtuldu. Onun dışındakilerin hepsi değişik felaketlerle yok edildiler. Bu felaketlerin sıralamasını yapar isek Nuh Aleyhisselam'dan itibaren. Allah Nuh Aleyhisselam'ın kavmini 950 sene sınadı, denedi. Nuh Aleyhisselam'a 950 sene peygamberlik süresi verdi. Bu süre içerisinde onlar inanmadılar. İnanan insan sayısı 40-50 kişi. Gemiye binen insan sayısı 40-50 kişi. Onun dışındakilerin helak edilişi yerden fışkıran sularla ve gökten yağan yağmurla oldu. Yani her taraf sularla kaplandı. Neticede bir tufanla yok edildiler, gittiler. Böylece önceki toplumlar da yok edildi, gitti. Nuh Aleyhisselam öyle. Ondan sonraki toplumlara bakıyoruz. Ad kavmi bir rüzgarla yok edildi. Esen rüzgar, o uğursuz rüzgar onların üzerine geldi de uğursuz insanların işini bitirdi. Bağlarını, bahçelerini harabe haline çevirdi. Sonraki nesillere bakıyoruz. Bir patlamayla, bir sesle, bir sayhayla, bir çığlıkla yok edilen kavimler var. Bir depremle yok edilen kavimler var. Yerin altına batırılmak suretiyle yok edilen kavimler var. Bunların hepsi değişik felaket ve musibetlerle alay ettikleri ceza ile hepsi yok edildiler gittiler. Hepsi acele istiyorlardı azabı. Neticede azap geldi ve onların işini bitiriverdi. On birinci ayet. En'am suresi 11. Kul limen ma fis semavati vel ardı. De ki, yeryüzünde dolaşın. Evet. Yeryüzünde dolaşın bakalım. Kul siru fil ardı. Sümmen zuru keyfe kâne âkıbetül mükezzibîn. 11. ayette Rabbimiz böyle buyuruyor. Kul siru fil ardı. Sümmen zuru keyfe kâne âkıbetül mükezzibîn. Yeryüzünde dolaşın bakalım. Gerçekleri yalanlayanların sonlarının ne olduğunu bir görün. Ad kavmi nerede? Semud kavmi nerede? Nuh kavmi nerede? Firavun'un askerleri nerede? Lut kavmi nerede? Evet, nerede hepsi? Yok. Yok oldular. Sadece harabeleri, kalıntıları var ortada. Gezin de dolaşın. Geçmiş toplumların, sizden daha güçlü olan o toplumların akıbeti ne olmuş? Hele bir bakın onlara. Evet, böylece 11. ayette geçmiş toplumların sonuçlarını görmek üzere gezip dolaşılmasını emir buyuruyor Rabbimiz. Gezin de dolaşın, bu gerçekleri yalanlayan insanların sonu nice oldu bir bakın. Nasıl helak edildiler? Rüzgarla, tufanla, patlamayla, sayhayla, zelzeleyle yerin dibine batırmakla nasıl insanlar yok edildi, gezin ve bakın. Evet, 12. ayet. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. De ki göklerde ve yerde olanlar kimindir? Gökteki yıldızlar, ay ve güneş kimin? Bulutlar kimin? Yeryüzündeki ormanlar, dağlar, okyanuslar, denizler, dereler kimin? Haydi bakalım kim benimdir diyebilecek? Güneş benimdir, ay benimdir, bulutlar benimdir, yağmurlar benimdir diyebilen var mı? Yok. Ormanlar benimdir, dağlar benimdir, taşlar benimdir, okyanuslar benimdir, denizler benimdir, denizlerin içindeki benimdir, madenler benimdir diyebilen kişi var mı? Yok. Öyleyse sor bakalım onlara. De ki onlara, yerde ve gökte olanlar kimindir? Cevap vermez ise de ki, kul lillah Allah'ındır. Allah'ındır, gökte yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sen Allah'ındır de. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Allah ki acıma ve şefkati kendine ilke edinmiştir. Merhametli oluşundan dolayı kitap gönderiyor. Merhametli oluşundan dolayı peygamber gönderiyor. Merhametli oluşundan dolayı Allah yeryüzüne değişik zaman ve zeminlerde kitaplar ve peygamberler gönderiyor. İşte bu yüzden de Allah kendisine ilke edinmiştir merhametli olmayı. Acımayı ve merhametli olmayı kendisine yazmıştır Allah. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Hepinizi şüphe olmayan, şüphesiz gelecek olan kıyamet gününe götürüp orada sizi bir araya toplayacaktır. Mutlaka mezarda kaldığınız yüzlerce, binlerce seneden sonra hepiniz kalkıp Allah'ın huzurunda mahşer yerinde toplanacaksınız. O size o zaman soracak. Dünyadaki yapıp ettiklerinizin karşılığını vereceksiniz, cevabını vereceksiniz. Cenneti elde etmişseniz cenneti, cehennemi elde etmişseniz cehenneme yuvarlanacaksınız. O orada size mutlaka soracak ve mutlaka bu gerçekleri size bildirecek. Öyleyse gelin bu dünyada Allah'ın rızasını kazanma yolunda gayretinizi artırın. Allah'tan gelen peygamberi ve kitabı kabul edin, tasdik edin. Onun dışında hiçbir şeyi kabule yanaşmayın. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Evet, kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Zararlı ve ziyanlı hayatlarını kapatanlar asla inanmazlar. Kafirler inanmaz, müşrikler inanmaz, münafıklar inanmaz. Bunlar kalpleri mühürlenmiştir. Bunlar İslam'a karşı, peygambere karşı, peygamberin getirdiğine karşı oldukları için bunlar inanmaya asla yanaşmazlar. 13. ayet. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Halbuki gecenin ve gündüzün barındırdığı her şey onundur. Ve yalnızca odur her şeyi duyan ve her şeyi bilen. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece barınanların hepsi. Gece karanlığında kalanların hepsi Allah'ındır. Gündüz aydınlığında kalanların hepsi de Allah'ındır. O zaman ne kalıyor geriye? Hiçbir şey kalmıyor. Her şey Allah'ındır. Dağlar Allah'ın, taşlar Allah'ın, kayalar Allah'ın, ormanlar Allah'ın, denizler, okyanuslar, okyanusların içerisindeki balıklar, inciler, mercanlar, yer altındaki madenler hepsi Allah'ın. İnsanlar, onlar da Allah'ın emanet olarak bu dünyaya göndermiş, imtihan ediyor. Acaba kazanacaklar mı, kaybedecekler mi diye. Evet, yeryüzünde her şey Allah'ındır. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ın. Gecenin barındırdığı, gündüzün barındırdığı her şey de yine Allah'ındır. Ve huve semiul alim. Evet, o her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Her şeyi bilir o. Her şeyi işitmektedir o. Her şeyden haberi olmaktadır onun. Öyleyse sen de her şeyden haber olan, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın yoluna gir, başka yolları bırak. Karanlıkları bırak, gerçek aydınlığa gir. Evet, böylece Rabbimiz insanların karanlıklardan kurtulup aydınlığa girmesini de böylece istiyor. Ey insanlar, gönderdiğim vahye ve peygambere uyun. Onun dışında başka sistemlerinizi, başka nizamlarınızı, düzenlerinizi bir kenara atın diyor. 14. ayet. Kul e gayrallahi ettehizu veliyen fatiris semavati vel ard ve huve yut'imu ve la yut'am. De ki ey peygamber, deyin ki ey Müslümanlar, gökleri ve yeri hiç yoktan var eden, yedirdiği halde kendisi yedirilip beslenmeyen Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? Kendisi yemeyen fakat ihtiyaç sahibi olan herkesi yedirip içiren Allah'tan başkasını dost ve veli kabul edemeyiz. Allah'tan başkasına inanamayız. Bütün yeryüzündeki kainattaki canlı cansız her şeyin hayatını programa alan, her şeyi yediren ve doyuran fakat kendisinin doyma ihtiyacı olmayan, yani yeme ihtiyacı olmayan bir Allah var. Biz o Allah'ı kabul ederiz. Biz o Allah'ın yolunda oluruz. Biz o Allah'ın yolunda hayatımızı sürdürürüz. Onun dışında dost edinmeyiz. Onun dışında veliyi kabul etmeyiz. Çünkü o gökleri yeri yaratmıştır. Kendisi bütün canlıları doyuruyor. Fakat kendisinin doyurulmaya ihtiyacı yok. Kul yine de ki haykır ve söyle. Ey peygamber, sen de haykır ve söyle. Sen de duyur ve söyle bu insanlara. İnni umirtu en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel müşrikîn. Evet. Ben Müslüman olanların ilki olmam emredildi. Ben Müslüman olanların ilkiyim. Dolayısıyla bir başkası da Müslüman olsun da arkasından ben Müslüman olayım demem. Ben Müslüman olanların ilkiyim. Yine de Allah'la birlikte başka şeylere de ilahlık yakıştıranlardan olma diye emredildi bana. Allah'ın dışındaki hiçbir kimseye, hiçbir kuruma ben ilahlık yakıştıramam. Kanun koyuculuk vasfını ben onlara veremem. Kanunu Allah koyar. Yeryüzünü Allah idare eder. Yeryüzündeki her şeyi idare eden O'dur. Onun dışında idare edecek hiçbir kimse yoktur. Ben de Müslüman olanların ilkiyim. Bana böyle emredildi. Yine Allah'la birlikte başka şeylere veya kimselere de ben ilahlık yakıştıranlardan da olmam. Çünkü Allah bana böylece emretmiştir. 15. ayet. Kul inni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki ey peygamber, ey Müslümanlar, deyiniz ki, söyleyiniz, haykırınız ki, eğer ben Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından elbette korkarım. Ben isyan edemem, cehennem var. Ben isyan edemem, Allah'ın azabı var. Ben Allah'a, peygambere ve Allah'tan gelenlere isyan edemem. Çünkü Allah'ın azabı var, Allah'ın ikabı var. Ben onlara hiçbir şekilde dayanamam. O yüzden de bu dünyada ona isyan edemem. Böyle söylememiz de bize emrediliyor. Evet, biz de aynısını söyleyeceğiz. Biz Allah'tan korkarız, Allah'ın azabından korkarız. Biz Allah'ın yolunda olmaya çalışırız. Ona isyan edersek, onun büyük azabı olan cehennemden de biz korkarız diyeceğiz. 16. ayet. En'am suresi 16. Men yusraf anhu yevme izin fekat rahime. O gün kim azaptan kurtulursa, kim azaptan kurtarılırsa gerçekten Allah ona acımıştır. Evet, o gün cehennemden kim kurtulduysa gerçekten o Allah'ın acıdığı kimselerdendir. ve zâlikel fevzül mübîn. Gerçekten büyük kurtuluş, gerçekten kesin kurtuluş da budur. Allah'ın azabından, cehenneminden kurtulan gerçekten kesin kurtuluşa ermiştir. Allah'ın azabından, cehenneminden kurtulan kişi gerçekten büyük kurtuluşa ermiştir. 17. ayet. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ve eğer Allah sana bir zarar vermek istese, kendisinden başka kimse onu gideremez. Allah sana bir hastalık verse, bir musibet verse hiç kimse ona engel olamaz. Ölüm verse engel olamaz. Felç gönderse yarı tarafın tutmaz. Böbreğini çalışmaz hale getirse, kulağını duymaz hale getirse, gözünü görmez hale getirse, hiç kimse kulağını duyar, gözünü görür hale getiremez. Böbreğini çalışır vaziyete getiremez. Allah sana bir musibet, bir sıkıntı, bir afet, bir bela verirse, felakâş felehu, onu hiçbir kimse düzeltemez, yapamaz. Allah'tan başka kimse onu hiçbir şekilde gideremez. Evet. وَاِنْ يُمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ve eğer sana bir iyilikte bulunursa, ona da engel olacak kimse yoktur. فَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Çünkü o her şeye gücü yetendir. Onun gücü her şeye yeter. Yalnız o, yarattıkları üzerinde gerçek otorite sahibidir. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ Yarattığı mahlukatın üzerinde gerçek otorite sahibi odur. Yarattığı mahlukatı üzerinde, canlılar üzerinde gerçekten otorite sahibi olan odur. Onun dışında otoriter yoktur. Onun dışında hükümran olan yoktur. Onun dışında kanun koyucu yoktur. Onun dışında hayatı programı alan yoktur. Onun dışında idare eden yoktur. Sadece o vardır. Ondan başka idare eden, ondan başka kanun koyan, ondan başka hayatı tanzim eden yoktur. Ve huvel kahiru fevka ibadi. Yarattıkları üzerinde gerçek otorite sahibi odur. O Allah'tır. O Rahman olan Allah'tır. O kullarına merhametle muamele eden Allah'tır. Merhametinden dolayı peygamber gönderen, kitap gönderen Allah'tır. Evet. Kullarına karşı gerçekten otorite sahibi olan odur. Ve huvel hakimul habir. Ve her şeyden haberdar olan ve her yaptığını yerli yerince yapan da yine odur. Her şeyden haberi var Allah'ın. Gizli düşüncelerimizden haberi var. Kimseye göstermeden yaptığımız işlerden haberi var. Allah'ın her şeyden haberi var. Onun dışında başkalarının haberi yok her şeyden. Belki en yakınımızdaki hanımımıza, çocuk çocuğumuza, ortağımıza bildirmeden bazı işler yapabiliriz. Duyurmadan bazı işler yapabiliriz ama Allah'ın duymadığı, bilmediği, görmediği bir anımız, saniyemiz yoktur. Allah her an, her daim bizi gözetlemektedir. Dolayısıyla o her şeyden haberdardır. Yapıp ettiğimizden, düşüncelerimizden hepsinden haberdardır Allah. Dolayısıyla bu haberdar oluşundan dolayı da kullarına hoş muameleyle muamele ediyor. Merhametle muamele ediyor. Acıdığı için, cezada acele etmediği için onlara kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor. İyi ameller işlesin de, Müslümanca hayatlarını devam ettirsin de, şirkten, küfürden, nifaktan kurtulsun da doğru yolu bulsun diye. İşte bu yüzden Allah, yeryüzündeki tüm yaratıklar üzerinde gerçek otorite sahibidir. En küçük bitten, pireden, maddenin en küçük parçası molekülden, atomdan ve en küçük parça olan kişinin zerre kadar parçası, gözle görülmeyecek kadar ufak parçasından en büyük canlıya kadar hepsinin üzerinde otorite sahibi, hakimiyet sahibi Allah'tır. Ve huvel hakimul habir, o her şeyi yerli yerince yapar ve her şeyden de haberi olandır. Böylece bugünkü dersimizde En'am suresinin 1 ve 18. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde En'am suresinin 19. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.